Bueno, pois, Xulio, vámonos a as terras altas da Fonsagrada, porque desde ali podes facer unha vista chea a todo alrededor desde a Fonsagrada. Precisamente a donde vamos é a un restaurante que agora nos contará o tempo que leva este restaurante como restaurante o Cantábrico, porque eu coñecí o Cantábrico en dous sitios, pero neste donde está ahora ubicado, pois leva pois unha morea de tempo xa. E é un restaurante pois moi apreciado o dono e apreciada a cociña que fan eles, por culpa de que fan banquetes, fan comunións, xuntanzas, en fin, bodas, bautizos, en fin, fan de todo isto. Vamos a falar co señor Bolaño. Señor Bolaño, moi boas tardes. Boas tardes. Como estamos aí pola Fonsagrada en estos intres? Bueno, ben, estamos ben. Hoxe está bo día. Ah? Estos días fixo algo de frío, pero hoxe xa se volve a estar mellor tempo. Sí, sí. Xa se pode comer ben e despois dar un paseo por esos roteiros que hai por aí tan fermosos. Hai un montón. Sí. Estamos agora un dos concellos máis extensos de Galicia, ou máis extenso, creo. Sí, sí, sí. Retean, pois, gados a ser de montaña, de media montaña, pois ten muchísimos rutas, hai un montón de remarcadas, pero tamén as hai sin marcar, que tamén son igual de bonitas, o sea, que te perdas, sí, sí. Vas a encontrar aldeas, vas a encontrar regachuelos, vas a encontrar de todo, o sea, sí. Unos bosques de castaños, de pinos, de carballos, sí. De todo, o sea, ten unos sitios espectaculares. E facendo esas camiñatas así, despois chegas o restaurante o Cantábrico, e ali é como se suele dicir, repón a gasolina, non? Sí, moita xente ven aquí a repoñar forzas, non? Claro. Benedictamos do que vende fora, agora aquí queda moi pouca xente. As rurales van quedando vacías, este concretamente afecta lle moito, non? Sí, claro. Está quedando... Ademais, é un local que ten certo sabor. Ten certo sabor o comedor, pois con esas fotografías, despois está con pedra a vista, moi ben decorado. Toda a xente dice o mismo, que está moi ben decorado, e está moi ben decorado. É moi natural, non hai que este decorado, que a casa en sí é un local que ten 152 metros cuadrados, sin ninguna columna no medio, todo, con dúas galerías de madeira destas antiguas e tal. Ten o seu encanto, non? As cosas naturales sempre teñen o seu encanto. O sea, a pedra e a madeira, nunca te cansa. Por eso. E despois tamén hai outra cousa, que a cociña é extensa, dixéramos, en creatividade e todo. Entre outras cousas, temos cousas novas, intentamos manter tamén o clásico de toda a vida, os uns callos, un plato de caldo. Hombre, claro. Estas cousiñas que tanto agradece un, que pasan moitos restaurantes e todo, a nova cociña, todas estas cousas, xente agradece un montón, o corpo tamén, ¿no? Hombre, claro. Un platiño de caldo ben feito, unha sopiña ben feito, estas cousas que parece como si... Se te amañaran, dicían os vellos, amaña xa o corpo. Sí. Eu pensaba que era un cuento, e agora dome conta que sí que xa amaño. Sí, sí, amaño bastante. Sí, sí, claro que sí. Bueno, señor Bolaños, dice Armando, que interesa, é moi interesante saber onde está ubicado precisamente o restaurante, que non é xustamente na vila, non? Non, sí, está na vila, no centro. Sí, está no centro da vila, sí, está... A 50 metros da igrexa, o sea que... Sí. Está no centro, na rúa de Galicia. Na Avenida de Galicia, número 9, sí. Está... sí. Vale, pois entón xa saben os nosos entes onde poden ir a xantar precisamente ao chegar a Fonsagrada. No veñan moitos, Oye, de Cataluña, tanto os nativos de Cataluña como os nativos de aquí, como os peregrinos, como a cantidad de xente. O sea, era unha autonomía con tanta xente, pero era muchísima xente de Cataluña por aquí. Pois. E a maioría non escarmenta, ainda volve. Bueno, eso quere decirse que tratan ben os clientes. Que tanto, por certo, nesta vixilia que de Semana Santa, seguro que triunfou o bacallau. Oh, estuvamos bacallau e así fixamos unha xornada do bacallau. No? Caray. Vendeu-se moito, houve moitísima xente a Semana Santa. Estamos apetados todos os días, eh? O sea, sí, sí, muy bien, pois porque tamén eu vexo aquí nunha fotografía que estás ti e máis o teu fillo, que é, pois, será o segundo dono. Sí, pode ser. A sétima ruta da Fabada. A sétima ruta da Fabada? Sí, pues, sí. Se choveu logo entón de cando foi eso, non? Pode ser, sí. Sí, sí. Bueno, pero... Facemos jornadas poucas, facemos, porque non nos queda tempo. Sí. Temos de inverno, estamos todo de inverno co cocido. Claro. Despois, estamos co... Estamos cerca de Asturias, e veñen muchísima xente, veñen cantidad de autobús, e de xente a comer o pulpo. Sí. Aunque ahora están lo prohibiendo por el precio que estoy entiendo, pero bueno, ven muchísima gente, ven muchos miles de personas a Cabo Dono a comer un pulpo aquí. Sí, sí, sí. Bueno, siempre estamos ocupados, gracias a Dios estamos tendo... Tendo parroquia, como se suele decir, como dice un pintor ahí de Fonsagrada, parroquia. Demanda, demanda, sí. Por cierto, ¿cuáles son os pratos, aparte de, seguro que, do butelo e outras cousas que por aí parece ser que teñen bastante predicamento, ¿cuáles son os que máis vos últimamente vos demandan? Aquí, últimamente, o que está demandando moita xente, que unha cousa de interés turístico, onde xente se desplaza ao sitio por velo, por comelo, por o que sexa. O caldo, un plato tan humilde como é o caldo galego, hai cantidad de xente que ven a comer o caldo, pero cantidad de canta 100 ou 200 kilómetros para cá e outros tantos para lá, ¿no? Sí. De Coruña, de Ferrol, de Costa, non se digo nada. De moitos sitios ven a comer o caldo. O caldo acompañado, o sea, acompañado do cocido tamén, non? No, o caldo, ven a comer o caldo, pois pues, é igual que tomar un solomeño, que tomar un bacalao, que tomar un cabrito, que tomar... Se veñen a comer o caldo, veñen a comer o caldo, llamono de caldo. Bueno, caldo. Porque, bueno, que hai xiquera aquí o caldo. A sí, carne sí que temos aquí é moi boa, temos carne de aquí, tanto de vacuna maior como de terneira, traballamos todo aquí da zona, non? Sí, sí, sí. O cabrito tamén, tamén traemos moitas setas en temporada, e bueno, vamos... moitas cousas, aprendemos algunhas cousas. Unha pregunta que é obrigada cando falamos coa xente dos restaurantes é os postres, que como se tratan. Si son postres deses industriais ou son postres que elaborados. Aquí temos de 8 a 10 postres caseiros sempre na carta. Caseiros, non? A estrela de todo é o pastel da Fonsagrada, que é un postre que só se fabrica aquí porque dá moito, moito labor... Pero pode facelo a panadería de enfrente. Si, sí, tamén o fai, pero xa non é igual. ¿Ves? Porque a panadería faino para que poida viaxar, faino con mantequilla crona, con tal, está moi rico, está moi bo, está tal. Pero de aquí faise con mantequilla natural, con nata natural. Entonces non ten bon viaxe porque perde textura, ¿no? Sí. Pero para comer aquí nos sitios está moi rico, o sea. Sí. Eu podo dar fe de que a tarta da avoa está buenísima. Sí, bueno, a tarta da avoa, a tarta de galleta, a tarta de queixo, requesón con setas confitas. Ah, tamén. Tamén a outra cousa que ten moito éxito que solamente facemos aquí. Entendes? Así. Bueno, son varios, un montón de postres caseiros sempre, non? No. Sí, sí. Pues, digo, a xente aquí, a xente ven a comer os postres, de comer é unha disculpa. Sí. Non deberemos comer tanto postres, pero sí que pecamos. Pecar de vez en cuando tampouco... Claro. Somos da generación do azúcar, hasta ahora ainda non estamos destetados do azúcar. ¿No? Sí. Os novos vinideiros, estes que comen esas cousas raras, comen carne... Sí. O azúcar dicen que é un veneno, pode ser. Pode. Pero nosotros estamos acostumbrados, temos o cuco cometido aí, estamos o mono do azúcar. Comemos algo de postre, que nos pues, temos un pouco máis mal a gusto, pero comémoslo. Alguns dos clientes que cheguen aí sempre poñan algún que outro comentario e falan, ese outro día vin un que falaba de teu fillo Adrián, que atende moi ben os clientes. Sí. e que estaba pendente sempre do cliente. Sí. Pero que o postre felicitábano porque era probar a diferencia, dicían. Sí, señor. Sí. Pero, vamos, hai postres, vengo os postres gustame, un novo restaurante bo, e que non teñan bo postre caseiro, non me parece que sea un bo restaurante. ten que ter un bo traxe, necesitan os bons zapatos, non? Sí. Ten que ter un bon postre e un bon café como que facedes sí, vos. Co café, sí, tamén. Feitamente, como digo, se lo hemos hecho especialmente para usted, caballero. A ver, hacemos un café, un poquero largo, pues largo, un poquero corto, pues corto. Claro. Un café hay que hacerlo como traje estampido del cliente, ¿no? Está bien. Sí, señor. Otra cosa que te quería preguntar. Tú me eches un tiempo que tenía Cabriáis un restaurante en Grandas de Salime, al abaixo, junto a Encor. Sí, tenía un hotel, por ahora, para lá. Tenía un hotel allí, un hotel, restaurante, espectacular, de bonito. Sí. Colgado ali encima de un balse, non atalaya ali. Sí. Así é un sitio espectacular. Elí tuve unha vez tomando café en un vexas. Estabas na terraza e estabas case tocando auga. Sí, sí, é un sitio espectacular, ¿eh? Sí, sí. Así colgado, sí. Sí, hai xente que ten vértigo, que lle dá medo a ser pa auga, ¿no? Sí. Non cae, non. Non cae, non. Parece que está ali, pero hai 100 metros de altura dali a auga. Sí. E non está tampouco tan encima como parece, ¿no? Sí, no. Para dar impresión de que eso que está... Sí. E xo se caigo daqui, caigo pouco a auga, non vas, non? No. Hai un... Sí. Pero o que falábamos antes, por exemplo, aí no restaurante, eu vexo que cando chega o momento da... A partir da unha xa, eso empeza a encher. Bueno, normalmente traballamos ben casi todo ano. No Brau, sobre todo, traballase... Ora puxen unha carpa de 150 metros, unha terraza de 60 metros, e no Brau enchemos todo igual. O sea, vámonos a 300... Capullexe, por a parte de atrás? Sobre la parte de atrás y también la altura con el comedor. Estamos muy alta, estamos muy amados, está trabajando genial, bendecitamos de la para... Sí. Así con estos tiempos que vinieron de COVID. Estas argalladas nuevas, sí, valeo mucho la terraza, valeo yo la carpa. Muy bien, pues felicitaciones. Por cierto, es conveniente chamar para reservar, ¿no? Mejor es, sí, porque ya estamos... Si es un día por semana normal, enchemos. O sea, claro. Un día más, otro día menos, pero vamos, he quitado de los 4 días de invierno, sí, ¿no? Que no hay gente trabajando ni hay nada, porque trabajamos todo, hacemos menudo día, hacemos cartas, hacemos de todo. O sea, estar donde estamos, tenemos que adaptarnos a todo lo que hay. O sea, me gustaría estar en un sitio que pudiera decir, pues especialidad, las cosas y tal, pero aquí hay que hacer de todo. Sí. Banquetes de todo tipo, cumpleaños, menudo día, yo que paga falta. Para sobrevivir aquí hay que hacer de todo. Sí. Hasta separacións. Muy bien. Bolaño, escoita unha cousa, o vosso teléfono, 982-34-01-35, por si acaso alguén se atreve a... O teléfono do restaurante. Para reservar mesa, porque si tes garantizado que te poden atender mellor, non? Sí. Por certo, o a demanda estrella, quizás sea o vacuno maior que aí tendes de primeira calidade, non? Chantallar vacas aquí, crías se beben en libertad. Entón, facendo ejercicio, comendo erva... Claro. A xente que entende realmente de carne sí que nota a diferencia, ¿no? Sí que se nota, sí. E manor grasa, sobre todo, non te cansa, non comelo hoy, comelo mañá, comelo pasado, non te cansa, non é como outros vacunos deses de importación, que son de estabulación e tal, non ten moito que ver, non? A xente que de realmente a textura da grasa é eso que non te cansa, que sí. Esa xente entende e que lo aprecia un montón. Sí. Porque aí non dades solamente o que é carnes, non ten peixes de moitas clases. Sí. Podemos de todo, xa te gotemos. Sí. Falou nos bacalao tamén de por moito, perlota, rape, sí. Pescado según mercado, E o bacallao de mil formas. No. Sí, podemoslo de bastantes maneras. O bacalao deixase traballar de mil maneras. Sí, pero o excelente o bacallao cantábrico, non? Sí, o que máis vende con muchísima diferencia. Claro. Hombre, claro. É bon que está, que eu teño probado, que hai que facelo. Me dicen moito, falan de Portugal, se vienen comer. É unha vez que tú Dulce Pontes e o seu séquito de músicos tamén comeron bacalao, e eu dixe, bueno, pero bacalao estás aquí, mas está moito bo, vai de Portugal, mas está moito bo bacalao, que dicían, encantou, e se cando das aos portugueses o bacalao, que teñen mil e unha maneiras de fazer o bacalao, teñen fama, sí, teñen fama, incluso en algúns faino ben. Sí. Eu teño bom moito a Portugal, se gustan. Os mellores sitios que fan o bacallao en Portugal é onde faen a parrellas e máis historias. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, no, eso é colle do ponto da parrilla para a parrilla e tal, bueno, teñen moi boas guarnicións en Portugal, porque ali na que polo norte, por aquí arriba, teñen unha hortaliza espectacular de sabor e tal. Entón, pois, moitas verduras, moitas cebola, tomate, lechuga, pois, moitas verduras de acompañamento, sí, moi, está moi ben. Hombre, é un pouco raro porque precisamente o bacallau é un produto que casi asociámolo moito ao sal, e sin embargo na parrilla dices ti, vaiches aí salado na parrilla, sin embargo no, no. Na parrilla ten que estar moi ben de salado, ¿no? Ten que estar o bacalao de salado moi ben, non a potencia de o sal. Claro. Claro, claro. Bueno, pois a verdade é que é un detalle importante o feito de disfrutarlo dese xeito, claro. Sí. Como te dis, para probar precisamente todos os produtos de temporada, que vosotros aí tamén sorprenden o paladar da xente con esos produtos que, en fin, como son as setas... A caza tamén. A caza. Sí, claro. Pero ahora... Se estuera tempo, iba pola tarde ao monte, tempo, tanto salía unha seta. Ayer collín os catalanes un set dun 1,100 kilos, espectacular. Caray. Ostras. Caray. Sí. Caray. Espectacular, estaba recién salido, estaba guapísimo, dun 1,100 kilos de espiñas e poucos, ¿no? Sí. Algún está, non está vendo moito, pero sí que está vendo algún boleto ahora mismo. Porque aí unha auténtica delicia. Aí, por exemplo, podes ir libremente a coller ou hai acotamiento tamén? Sí, no, normalmente podes ir. Sí. Xa non hai máis son de coller que acotamiento. O sea, hai muchísimo monte, entonces hai... Claro, sí, claro. Claro. O caso é poder atravesarlo, que algunhas veces está pouco limpo, precisamente. Sí, está... Ese, bueno, eso a veces... Foi moito hacia Asturias porque aí teñe moito ganado no monte. Está máis limpo. Entón está de andar o ganado. Sí. Bueno, por certo, o hotel que acabas de dicir aí un momentiño, ese hotel aí de Grandas, como é que se chama? Hotel Las Grandas. Las Grandas, sí, señor. Por certo, que como non queda moi lonxe, pois a mellor poden... Non, está a 30 kilómetros aquí. Por eso, que poden... É moi boa carretera, ademais. A carretera espectacular. Pois pues iso, poñerse de acordo co Cantábrico para que lle dé aloxamento e disfrutar do xantar tan no Cantábrico ou nas Grandas. Hai moitos peregrinos que veñen en a favor de corriente, veñen, dormen ali e pois veñen a comer aquí o día seguinte. Claro. Pero moitos, a cantidade deles. Sí, peregrinos están pasando moito xa, está volvendo outra vez a cousa normalidade. E veñen moitos catalanes, igual é da autonomía de España que máis peregrinos hai de Cataluña. Facemos propaganda do noso país e entón os que nos escoitan din, hai que pasar por aí. Dicen os portugueses, consumámolo noso. Nosotros tamén temos que defender o noso. Exactamente, importante, ¿no? Porque pues, claro, poder máis tamén existe, pero noso defendelo sempre, ¿no? Pues, é o que facemos, lógicamente. É importante, ¿no? Lógicamente... Claro. É o que facemos, gabarnos do noso e ao mesmo tempo de facerlle publicidade encoberta, pero publicidade ao fin de caso, dicirlles, "Ois, tendes que pasar moito importancia dun coche da SEA que dicían, importante, non importado", dicindo. Claro. eso. Pues sí. Sí. Porque dicíame unha vez un peregrino que viña do Oviedo, dicíame que o peor tramo era o desde Grandas a Ribo Alto do Acebo. Sí. Por la pendente que había, que despois había pendentes, pero que eran máis levadeiras. Pues hai un montón de pendientes. Gal... Tamén é primitivo, hai bastantes. Bueno, Galicia é así, non ten vales e montañas, por lo tanto, para disfrutarlo hai que subir e baixar. Claro. Sí, eso está claro, non hai peixe, ahora, que para Fonsagrada sempre hai que subir. Pero si sempre hai que subir. Pero como digo o año, se non se sube, non se baixa. Claro. Pero digo, para hacer paisaxes hai que subir a baixar. Está, por eso. Claro que sí. En llano non se disfruta con paisaxes que non se ve. ¿No? Exactamente, sí. Sí. No, e aí últimamente hai sorte que os incendios non aparecen demasiado e entón pues eso vai. Bueno, que levamos moitos anos que non hai así grandes incendios, non habrá. Bueno, sí, eso. Que é un crimen, esos incendios é un crimen para todo, ¿no? Para todo. Tocamos madeira para que non se repita. Toquemos madeira. Para todo. Claro. Sí, claro que sí. Pois lume só quedan cinzas, Solo. É unha ruína, pero bueno. Bueno, de feito... Outra pregunta que te quería fazer. Cantos anos leva o Cantábrico como restaurante? Creo que leva desde... Abreu no 69, lo abaixo, na parte de abaixo, me parece que no 69. Ah, case de frente ao concello, non? Despois, líquido un bar e viñan co restaurante para aquí. Era un chaval louco. Sí. Nosotros vamos agora, nosotros gestionándonos... A miña muller era xa de abrir o restaurante. Xa estaba ali no, con eles cando abriron. Levamos, ahora nosotros aquí levamos 25 anos, fora para agosto 26. Pois, noraboa, parabéns, felicitacións, e hai que celebrarlo quizáis con unha, un xantar de cerro. Por certo, unha cosa que cheguei a preguntar, Plaños, o asunto do viño, tendes un, non sei, predilección por alguna denominación de orixen ou empregades moito os nosos viños galegos? Aquí gostaríanos moito poder vender viño de Negueira se houbera, non? Porque sí. O viño de Negueira é espectacularmente claro. Rico, non? Claro. Pero aí son dúas microbodegas que hai aí, non dan para... Pouca producción. Sabes que para dar a probar a cuatro chicos que controlan un poco el vino porque está poco que sí. Tal, pero van, fai un blanco espectacular, ¿no? Poca producción. Está muy rico. Claro. Después tenemos, traíamos mucho viño galego, sí. La variedad de Encía, el tinto de Galicia. Después traíamos ribeiros, godellos, albariños, de todo, ¿no? Vale. En blancos Galicia tengo un mundo, ¿no? Un tinto mundo, son, ¿no? Encía, tal, pero en blancos... En, sí. Moi bons viños. Sí, sí. Por iso digo que aí eu, vaya, polo que eu tiño visto a bodega onde colocade o viño e todo eso que tiño visto, pois tedes unha boa bodega. Un bon surtido. Ten unha bodega para conservar os viños espectacular, sí. Está con un sitio, o sea, un sitio que te traes unha botella de un viño algo bo de bravo, suda, o sea, sí. Está demasiado frío, ¿no? Sí, sí, sí. Mantense o viño aí, consérvanse os viños muchísimo y ben, vamos, unha bodega privilegiada para conservar o viño, ¿no? Está un sótano con... Sí, señor. Que no hay cambios de temperatura ni nada, o viño aí conserva, tiene unha bodega muy boa para conservar. Sí, eso es bo. Muy, muy importante, claro que sí. Eso es muy importante. Pues sí, importante, pero... Todos estos teñen estropeas, desde tú cuando pasas un algo de tiempo, jódense, aquí se ha hecho que ellos aguantan muy bien. Muy bien, muy bien. No, además, tendes un a Fonsagrada ten un nivel alto e entón, lóxicamente, si ten un local ben acondicionado, lóxicamente, a conservación, pois é unha cousa, un privilexio. É un privilexio poder, pois, probar ese viño aí. Eu teño probado sin aquelo de poñer enche nada en fresco ni nada, que o probas directamente, está fresquiño, está ao seu punto. Godellos, albariños, claro que sí. Sí. Pois, é un placer poder falar con xente como a ti que tan amablemente nos atendes e nos falas do teu traballo. Por certo, que non todo o mundo pode acabarse a presumir como a ti que de algo que che gusta, porque se non estiveras aí, se non che gustara, non estiveras aí facendo ese traballo tan interesante que pois, atender igual, a xente, non? Ten que che gustar moito, ten que para ser vente, que unha persona se non está facendo o que lle gusta, dificilmente chega a ser Sí. A ser bon o seu oficio, non é difícil, eh? Sí, porque sí. Atender a clientes que ao mellor teñen non somente manías, sino que ademais teñen algún que outro... Manías temos todos, non? Sí, pero que queres... Hai que xudarles a quitarlas outra vez, a compartilas. Hai de todo, non? A ver, simplemente, cada un queremos que as manías son importantes. Cada vez temos menos manías, a xente cada vez ten a mente máis aberta, non? Sí. Bueno, que ten manías, vaya, verdad, carne moi feita. Sí, sí, o reserva frío. Bueno, pues ala, toma frío. Por eso digo que atención ao cliente ou atención ao público non é tan... Sí, sí. Hai que ter unha certa... Unha man bueno, dereita si esquerda. Unha atención natural, eu que sei, eu non son nada de forzar a máquina. Tamén a veces cando vas a un sitio ves que hai alguén detrás que é auténtico, que algo hai algo aí que che dá confianza, que che dá... Sí. Entendes? Sí, bueno, claro, se trata xente a... de mala manera, ¿no? Pero si más o menos, si quieres una persona normal, es agradable por naturaleza y tal, te tratas con naturalidad a xente, o natural é o peso que é o máis importante do mundo, ¿no? O sea, claro. Eso percibes, e sin querer, percibes. En cantidad de clientes que veñen, porque se les falta, xa parece que non comen ben, eu non cociño, ¿eh? O sea, entonces, se falta, xa parece que non... pero yo no cociño, bueno, pues, no cociñas, pero estás aquí, yo, joder, pero que no puedo estar siempre aquí. ¿Qué tal? Pero, pero o señor Bolaño, sí, sí. Algo imprescindible en el restaurante. Muy bien. Somos humanos, a veces no, en el fondo tenemos ahí un... algo de calor humano, vennos como Dios, o sea, sí. Mira que la... pues nada, que te volvemos a felicitar, Bolaños, que sigas tendo moitísimo éxito. O programa xa nos veremos por Bran, que veréis por aquí dar unha volta uno. O mellor, si nos dan permiso, eu penso que sí. Se nos dan permiso con esto do COVID, que xa está debecendo un chisco... Pero como isto me parece que van a prohibir o COVID, me parece. O gallá que sea. Se van a prohibir ahora. Bueno, pois eso é o que queremos. Van a levar para a Ucrania. Que poidamos achegarnos aí e disfrutar non somente coa compañía, sino tamén disfrutar co que os outros ofrecedes aos clientes que se poidan achegar aí. De acordo. Pues moitísimas gracias, Bolaño. Gracias, Bolaño. Unha aperta moi forte. Unha aperta grande. Radio Samboy.